رب العزت ذات تے تباکول اوشتکول دادا اللہ کار دے اگورا دا صالح علیہ السلام دشمنان میں تباہ کرل او صالح علیہ السلام او داغم الگری ما بچ کرل دا سے لوت علیہ السلام ما بچ کو او داغم ان کی ما بچ کرل او داغ چکم دشمنانو ناغی ما تباہ کرل وام ترنا علیہ مترا نو پدے دو واقعو باندے تفریقی وسو قل الحمدللہ وایا چټول تعریفونه الله لری سن الوی علم او قدرت دې وسلام علی عباد الذین اصطفا او سلامتی علی الله پاک بندگانو اصطفا چې غره کړی دی الله چې غره کړی دی هغه الله چې چاله غروالی ور کړی دی وسلام علی عباد الذین اصطفا مفسرین وی چه علیه السلام که یو تن چاته وی او مستقل یه نوی نو پده که اختلاف ده بیا چه ویل جایز دی او کنا خوکو مستقلن دیده پیغمبر نبل چاته علیه السلام وی نو ناجایز مثلا اگر خپل استاد نمخلی وی علیه السلام یا ابو بکر صدیق علیہ السلام نداخو ٹک ندی او کنا دا چه وی چه نبی و سرب بل یو دے کی او بیاوی چه علیہ السلام نو دیتا نجائز نوی اوی چه دا چه کی دیشی آ اللہ خیرن آیا الله غره دی دا خیرون د تفضیل لپاره نه دی چې ډیر غره ځکه اخوا دای په مشرکانو کې چې بوتانو هیڅ قسم له غره والے نو سموازنه نه وا ابو حیان معنا کی آ الله خیرون اتوحید الله خیرون اما یشرکون مشراکهم دا الله توحید غره دی کنه دی دا شرک آیا الله غره دی اما یشرکون یا اغا چې دی شریکی د الله سره کمالات د الله دی احسانات د الله دی او دی د الله سره نور خلق شریکی ام من خلق السماوات والارض دلیل عقلی د توحید علی سبیل الاعتراف سکوتی دا پنځه قسمه دلائل و ذکر کی اور دی ووی الا الله ام من امی منقطع دی متصل ندی ام من خلق السماوات والارض بلکہ اغذات خلق السماوات والارض چ پیدا کړی دی اسمانونه او زمکا وانزل لکم من السماء ماء اور اور ویستا سو د فیدور پارا د پورتنا او بر باران لکم اللام للانتفاع استاد پکې پیدی دی فام وتنا بی حدائق ذات باجا نورا درغنو منگا بی پدغی و بوسرام حدائقا ذات باجا باغی چیتر و تادام و آیت اللهم الارض المیتا سورة یاسین زمکا چکل وچی سوکڑیو گروه تکنا احییناها و اخرجنا منا حبا حدائقا ذات باجا باغی چیتر و تادا حدائق جمد حدیقی دا باغ تویر کیوی که دیوالونت تویو کنی زمه شریوی چې دا غ وخت ویل کیږي چې هاته په دیوالونو کړی ذات اباجا خوند تازهګې رونق او تازهګې والا ما کان لکم ان تم بتو شجرها ما کان په معنا د ما صح ما امکنا کې دین چې ممتنع را نشي کېره تاسو په طاقت کې ان تم بتو شجرها چه تاسو زرغونه که تده یوونا چه زرغون که تاسو دده یو بوٹی ما کان لکم طول واخلا سواون کان ملکن او انسان او جنن ملکی نشی کولی انسانی نشی کولی پیری نشی کولی چه دا بوٹی رو باسی آئلاهم اللہ آئشتر مردگار سرد اللہ نابل سوک نشتا دا سوک نشتا چه باران رو وری دازی سوک نشتا چھ بوٹی رو باسی دازی سوک نشتا چھ باغچے ترو تازہ پیدا کی ذات واجا بلوم قوم یادلون بلکہ دیو قوم دے چھ اوڑی دا حق نام حق کم دے تفسیر مدارک توحید ہو توحید طرف تا نرازی بلکہ دیو قوم دے چھ برابر وی نور خلق دا اللہ سرا صورت انام اول آیت کے دوانا معنی منکڑے وی ام من جعل الارض قرارا دلیل عقلی دویم علی سبیر الاعتراف سکوتی بلکہ اغا سوگ دے جعل لکم الارض چھ پیرا کڑے دا ستاسو لپار دا زمکا قرارن ٹینگا زمکا چا ٹینگا کڑے دا اللہ دا دا غوی پخ کرن دا اولارا و جعل خلالا انہارا او پیرا کڑے دی دے پریمینس کے انہارا ولی خلال پا مانا را وسطو دا وساطو اصل کے خلل دے تو وی چھے دو سیزنو پا منس کے لگے پی لگ خالی زی پاتشی اگے تا خلل وی لکی گی و جعلا لہا رواسیام او پیرا کڑی دی لہا دے را پارا رواسیام دا غیر کلکوالی دا پارا لہا دا غیر کلکوالی دا پارا لسلاح امرہا رواسیام مضبوط مضبوط گرونا و جعلا بین البحرین حاجزام او پیرا کڑی دی دو دریابونو پا منس کے یو خاص قسم لپردہ دو دریابونو دی یو خوک دے بل تریخ دے سورت فرقان کے ذکر شو دارکان ناتر چاٹگاما پورے چکم دریابونو دو چلی دلی دی پا دے طریقے سر دی داؤں اور دوسرا توائے آئلہ ہم اللہ آئشتر مردگار سرد اللہ نام بل اکثر ہم لا علمون بلکہ زیاد دینہ نپوئے گی پا توحید لا علمون التوحید تفسیر جلالین لکا قوم یعدلون عن الحق اللذی هو التوحید و تفسیر مدارکو دارا الہ مانے مندر کی چھے الہ چاہتا وی لا الہ الا اللہ وی دا مانے چاہ کردی جو قرآن کردی کنا اما یجیب المسترہ ادا داو درین دلیل مقصودی آیا آغا سوک دے یجیب المسترہ چھے قبول بکی سوال دا آغا چاہ چھے وزدہ سے ختم شوی بی المستر وزدہ سے ختم شوی دے اسباب دا آغا اس نشتلا چارا دے اذا دعاو کلچ روبلی کلچ اللہ تاوازو کی ویکشف السوء او غصوک دے چلر بکیستا سنا دا تکلیف لرکوی دا تکلیف تکلیف سوک لرکی مشکل کوشا مشکل السوء کوشا یکشفو ویجعلکم خلفاء الارض گردوی تاسو یوبل پس عباد پد از مکہ کی اغصوک دے ایلاہم اللہ دلن دیور دل داراتو وایا چشتر بردگار سرد اللہ نام قلیل اما تذکرون دیر لگ پتازو کے نصیت اخلی دیر لگ پتازو کے اغدی چی یادوی دا اللہ نعمتونا تاسو دیر لگ نصیت اخلی دیر لگ پتازو کے نصیت اخلی اما یهدی کم سلورم دلیل اغا سوک دے یهدی کم پمانا دا یرشد کم چلار خائی تاسو تا فی ظلمات البر والبحر دا ظلمات مضاف تے البر تا والبحر تا دا اضافت دا وجد ادنا ملابسط نرے اغا سوک دے چلار خی تازو تا پتیرو دا وچی ادلوان دے کے دشپیس توری دی تازو وطا گو رہے دور دے نور علامات تی اور اناغانی دی ونور دے امن یرسل الریاہ بشرم بینے دے رحمتی اغا سوک دے چرالی گیا واغانی چی زیر ورکی دا باران نمخ کے مخ کے دخپل رحمت نمخ کے مخ کے باران چی کل رازی نمخ کے مدیدار واغانی شروع شی الہم اللہ اشترے مردگار سرد اللہ نبل سوک تعال اللہ اما اشرکون دیر لویرے اللہ داغینا چی دیئے شرکان دا اللہ سر جوڑی ہر دلیل سر و یو جملہ را دی دا مخی نو پا ترقی باندی دا قوم یادلوننا لا یعلمون کے ترقی دا لا یعلموننا قلیل ما تذکرون کے استعال اللہ کے اما یبدو الخلقہ ثم یعیدہو آیا سوک دے گا یبدو الخلقا چی اول پیدا کولی ہے مخلوق کڑی دی سم یعیدو بیا بے دوبارہ پیدا کی چمڑے کڑل دوبارہ بیم پیدا کی اگا سوگ دے ومن یرزقکم من السماء والارض سوگ دے چی تاسو لرزق در کی دا آسمان نا باران نازلی وانزر لکم من السماء ما والارض دزمکینا فانبتنا بیا دائق دا تباجا ایلاہم اللہ آشتر بل مردگار موجود سرد اللہ نا پنزوار دلن دے اورے دلو قل ہاتو برہانکم روڑے خپل یقینی و قطعی دلیل کا عقلی و کا نقلی تا سر دلیل شترے پر خبرہ چیدہ اللہ سر شرکان شتا ان کنتم صادقین کتا تو رشتنی ہے پدغ دعوی کی دعوی بغیر دا دلیل نہ قبلی گی چی دعوی انکڑی دا نہ دلیل والا پیش کے منگووی چی ہر یو دلیل یہ چی ذکر کڑی دا مخ کے نہ پتہ رکھے دی اسمانو نازم کے پیرا کڑی دی دا تمہید دل دیر پارا چی دا اسمان نبا ابرا و روما اور ازم کے نبا زرگونی رو باسما بیر آگے نہ نور ترقی ور پسی اکرل را چی غرون میں پیرا کڑی دی بیر آگے نہ نور ترقی ور پسی اکرل را نہ کلا اللہ تذکر ذکر کی او کلا اللہ داوی چی دی پوئی گینا کلوی اوڑی کلوی دید شرک خبری کی اللہ رائے نہ برتر دے او آخر کے پدے ختمہ کرلا کرا سرس دلیل یہ نو برہان پیش کے قل لا اعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ دا تفریر پا اولا و پدوے مواقعہ اولا واقعہ ذکر کردی وا دا موسیٰ علیہ السلام دوے مواقعہ ذکر کردی وا دا سلیمان علیہ السلام دے دوارو تر غیب و علم نو قل ورتو آیا لکا سنگا چا مخی تفریر اکڑا امی ویلو چا ورتو آیا قل الحمدللہ وسلام علی عباد الذین اصطفى اس بیاوی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ نپوئی گیا غسو کچ پد اسمانونو کی دی ملائک دی پاسمانونو کے جوندی عیسیٰ علیہ السلام پکے امشتا والارض او پد ازمکا کے خصوصا موسیٰ علیہ السلام سلیمان علیہ السلام چی تیزا واقع ہوری دلی الغیبا پغیبو الا اللہ سوا دا اللہ نا سوا دا اللہ نا اس سوک پغیبو نپوئی گی واسباب العلم اسباب دا علم دا مخلوق سلاستن دری دی شرح قائدو حواس سلیمہ خبر صادق و عقل مخلوق دا جی پتہ لگی نو پا حواس سلیمہ و پا خبر صادق و دا عقل پو ساتت بلگی بغیر دا اسبابونا ہر سبانے جی پوئی اگر یو دا اللہ ذات تے غیب پدو کس ملے یو ذاتی دے ذاتی مانا دا اگر علم چی بغیر دا واسطے نہیں او دویم استدلالی دے استدلالی اگر توی چی سر دا واسطے نہیں الغیب دا علی فلام جنسی کی دیشی دا کم ماہیت دا غیب چی دے دا غیب دانی چی دا دا غیب دا کلیہ چی دا دا صرف یو اللہ دان سر اے خیر افل چاہ لے چابیانیم دا غیر دیور کردی وائندو مفاتح الغیب لا یعلمو اللہ او خدار چی علی فلام استقراقی والے الغیب عموم السلطن مراد واخلی سالبا کلیہ چی ورتوی رکی گی لا شیئا ممن فی السماوات والارض من افراد الغیب لا شیئا ممن فی السماوات والارض فرد من الافراد یعلم الغیب الا اللہ یو فرد پاسمان از مکہ گدا سے نشتا چھے غیر پا غیب بانے بید اللہ نہ پوشی نہ یو اللہ پا غیب بانے پوئی گی بعض خلق کو دیدے کہ یو خبر کردی دا اگر زوجیتین کلام دیکھو کولی مناسب ندی چیرا اللہ پا غیب و نپوئی گی تفسیر عثمانی کم دے دیشتا اللہ مالوسیم ذکر کردے دے ویزک چی دماغ مطلب بدائی چی اللہ پا غیب و نپوئی گی چی دا اللہ را پار غیب غیب دینا نو سچ دینا آغا اللہ تا معلوم دی شیخ احمد فاروقی سرہندی مجدد الفسانی پخپل مکتوبات کے دالی کلی دی چی دا دیرا دا شناعت خبر دا جسو کی دا سے بنوئی دا سے پا دے باندے ہم دیر بدیئے ذکر کردے دا چی لکے او سڑی وی چی زمان حق بدی شی او زمان فتنہ خوخرا اچی تا پوستے ہو کہ چی لکا فتنہ رے خوخرا سمت لبو وی قرآن کی دی انما اموالکم و اولادکم فتنہ مال اولاد میں خوخ دے اوی زما حق بدیشی سمت لب و جات سکرت الموت بالحق و مرگ میں بدیشی او اللہ پا غیب انہ پوئی گیا مطلب میں دارے چا اللہ لغیب غیب دینا دا سی خبر بنکے مجدد سے وم لکلی دی پا دے خبروں کے شناعت تے زو جیتین کلام میں ذکر کوا او دے دے کہ اللہ معلوسی ہم لکلی دی ہاں دو ندے چا دے تعویلوں کا نمونگا تا کافر نو آئیو ذکر تعویل کی خو خبر اخو لینا رکڑے دا علم غیب پبارک خدا عائشی رضی اللہ عنہ صفا قول لے من زعمان محمدن چاچ دا زعمو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا غیب بانے پہوئی گی یعلم ما فی غدی فقد اعظم علی اللہ الفریا پا اللہ اڈیر لوے بہتانو لگو اگا وڑو جینا کو چکل شیرو نوے پو نوے ایوی جنے پکی دا ہوئی وفینا نبی یعلم ما فی غدی یو پیغمبر ستا چرے سبا پا حالاتو پوئی گی نبی وطوی دعی آزا وقولی باللذی کنتی تقولین دا شیر پریدوا دا غلط شیر دی دا مو آیا اور مخکنیخ پلی خبری کوا نو گویا دا اعتقادی و ضروری مسئلہ دا من یعتقد ان محمدا یعلم الغیب فهو کافر لان علم الغیب صفت مختصت باللہ سبحانه و تعالی سوک چوی چی علم غیب بل چاہتا حاصل لے انبا نیادو اطلاع نیادو اغیق ورکڑ دی تلک من انبا الغیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب اطلاع علی الغیب نیادو غیب اطلاع پیغمبر لے ورکڑ دا لیکن علم غیب یادو فرق دے پکے غزان لخبر دا چی سوک دا سی ہوئی چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا غیب پوئی گن دیم کافر دے ذکر علم غیب صفت مختصا دا اللہ رب العزت بئی ہاں دے دے کہ کل کل لگو دا وہم راضی ہیں چی دا نجومیان سا خبری کی یا کم دا مسم ماہرین جی اغیت لارا مخی نور کی چو وریا دی را روانی جی را گڑز گلوز و را باران امکان دے یا نجومی سا خبری کی دا ٹول پزوان و پا تخمین بانی جی امکان سا تو یہ امکان دے امکان ما نکی دیشی یا اوشی یا اونشی بل خبردار چی سر آلات تی کنا اسباب دی ای خو پاغی آلات و وریزی معلومی کردی دی چی دقا وریزی دی ادامون مخکی نمعلومی کردی دی ورد و مخکی اخو زان نمسلا شو دا خو داس شوا لکه یو طبیب دی اوغا نبزو گوری ابیات آتا ہوئی چی تا بیگا داشی خوڑا لی دی دا خو علم غیب نری اسباب چی کم دی اکراغ للو آیتا علم غیب نشی ویلی کردی و اسباب العلم للخلق سلاستون الحواس السلیمة والخبر الصادق والعقل دا اسبابنا ما وراء ما فوق الاسباب دا چارا پارا دا غیب وقید ساتل دا کفر دے کل کل پالا ترستیو سر معلومی ویس پو میں بطن در نسی نور بطن در نسی ایتوی آلا ترستیو خو آلا ترا لڑکانا اسباب چرا جی ناغا علم غیب نی اگر سو کوئی چدا بوتانی آدین ور پسیوی وما اے شعرونا او دین پوئی گی ایانا یبعثون چه کم وقت کے بارا قبرون نا پورتا کی دیشی بوتان خلق خخینا اغیل قبر نجوڑی نا غی پورتا کی گی گویا وما یشعرون دا نیکان خلق کیا دی وز دا موسیٰ علیہ السلام دا سلیمان علیہ السلام کسی چه کم وقت کے ذکر شولا اغیل سرد دے تعلق دے سلیمان علیہ السلام تا دا پتن و سرد بادشاہت و دا پیغمبر ہے چه بلخیص پا کمشتا و حکومت کی موسیٰ علیہ السلام خوی چی دغه دے که ور دے او ور نو نورو وما یشعرون ایان یبعثون بل ادارک علمهم فی الاخرام بلکہ انتہا تا رسیدل دے دی علم پا بارد آخرت کی ادارک بند دے بند غابا تساقتا ختم دے بند دے دی علم پا بارد آخرت کی دا آخرت سونا علمون چی دی دا غیر ندی ندی خبر چی اللہ و تا سو خلاغ خودی خنور ذاتی علم دا دی نشتا ترقی دا مخکنا بلوم پی شک منہا بلکہ دا خلق پی شک منہا پشک دی دا غیر آخرتنا منہا کہ ہا زمیر آخرت تراجے ترقی دا مخکنا بلوم پی شک ان شک لا سکے بلوم من آمون بلکہ دی دا آخرتنا آمون راند دی دلائل و بانی سوچ نکی اول ایسا دا صورت ختم شوا پدے کے دغه دو مسئلے وی دے سلور پیغمبرانو تذکرے وی پدو باندې یو تفری او پدو نور باندې دیم تفری دوی می ایسار صورت وقار الذین کا بروز ر شروع کی گی پدے کے بعد باس بعد الموت ذکر کی تخویف دنیاوی بھی او دلیل توحید دلیل بر توحید ذکر کی عقلی او ترغیب الی القران او نبی علیہ الصلات والسلام تو تسلی او حشر واقعات بھی او قانون د مجازات بھی ذکر کی آخر کے بدلیل وحی او بیا و ترغیب القرآنی او صورت با بیا مخ کی طرف تراڑی مضمونوں نے بیو کی وقال الذین کفروا ای کافران ایدہ کننا ترابنا کلچ شمنگا خوری و باونا دمنگا مشران اینا لمخرجون آئے منگ با دوبارہ را پرتکی دیشو دا قبروننا لقد اوعدنا آزام دا خبر خلا تا روز پورے پورے شوی نیدی مونگو سوک نیدی دلی جرے کبر ندک کچن را تختی دلی دی وراغلی دی خام خواب تاکی سرا وعدے کڑی شوی دا مون سرا آزاد دا حاضر سو دا اوس دنیا کے زر دا عذاب رات للو نحنو و آباؤنا مون سروم زمون دا مشران سروم من قبل و مخی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا وعدونا من قبل دا من قبل وعد محمد دا پیغمبر دا دے وعدونا مخی دا مون مشرانم تیر چوغی سر عالم و بدا وعدے کولے لدین دا معلومی گی ان هذا الا ساتیر الاولین ندی دا مگر کسی دا پخانو اسے دا تقریرون چیدین دا سا اثر کی مضمون پا کے خدے سڑی بانے لگا سر کی خواہد سے کسی کو اندکے معلومی گی تقویب دنیاوی قل سیرو فی الارد ورطوائے اگر دے پس مکا کہ فنظرو غرز دا سیر اگورے فنظرو سم منظرو کے فرق مو صورت انعام کے ذکر کرو کیفا کانا عاقبت المجرمین سنگو انجام دا مجرمانو ولا تحزن علیم زجر دے تسلیب مواعید بلیغہ دے ورطا ذکر کرل دلائل قاطعہ دے ورطا ذکر کرل کبیا ہم مخالفت کی اوی چھ مونگا پخپل کو پر بانے ٹنگیو پر غلط خیون خپکی گما ولا تحزن علیہم پا غم کرے وانے چیتا پا دیم ولا تکن مکے گا تو فی دویقن پس تنگستیا کے چھ سینر تنگش مما یم کرون داغنا چھ دیکم چرون جوڑویم زکا چھ مخکنو پیغمبرانو سلام داس شویدی تاثروں کی گی وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ دی وای کله وی دا وادا کما وادا چې تاسو به دوباره د قبر نه روزه لمخرجون یو ځل به قبر نه روزه ان كنتم صادقین ک تاسو رښتینی یې د عذاب دا وادا وکړی د باز بعد الموت دا خبره وکړی قل ورته وایا عسى نزدیدا ان یکونا چې شی بعد عذاب ان یکون العذاب چشی باد عذاب ردفا لکم لگے دلے پتازو پسی پیوستو پتازو پسی جختو تازو پوری ردفا لکم دا لام زائد دیکن آشر میں تعمل کم دی ردفا پا مانا دا لحقو دا طبعا داؤں پا دے سر باندے جرے تاکید دا پارے دا لام زائد دل تر آوڑے دے لکا ولا تلقو بے اے دی کم ملت تعلقہ کچھ سنگا بیر آوڑے دا بعض الذي تستعجلون بعد غذا بچتا سے پتلوار غواڑے د بدر پا غذا کرے تو پتا اولگیو لگے دو تا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وجر تاخیر دا عذاب یقینا مستار اب خامخا خاوند فضل لے پا خلقو او دے فضل لے چتا سو لزر عذاب نہ در کی مولد در کی ولیکن اکثر هم لا اشکرون لیکن زیاد دینا شکر نو باسی مخکی وی بل اکثر هم لا یعلمون زیاد دینا نہ پوئے گی وسوی زیاد دینا شکرم نو باسی دلیل توحید عقلی وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ يَقِينًا رب خام خا پوئے گی ماں تو کنو صدورهم پائے باندھے چپٹی یہ ردی سینے پائے کہ یو خبر استا دشمنی دا دا چیز اخکار کر دا اسے لگی خبر دی وما تخفی صدورهم اکبر وما یعلنون غاچ دی اخکار کوی وی وی دتا وما من غائبة في السماء والارض نشتا اس پٹ خبرا نشتا اس پٹ خصلت نشتا اس پٹ خبرا في السماء والارض پاسمانو نو پزمکا کی لا علم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ غنطا کدے وما من غائبة سونا چی اوشی پٹی کنا نا اللہ تا معلوم دے دا تیپ غائبة کدے مبالغی دا پارا دے ایاد دے دا پارے جوڑ کا چی اسمیت طرف تا دا صفت نا نقل کرده شوی دا مطلب دا غائبتن نا غیب دے تی پک دا نقل لپارا شوا لکه الفاتحتو که تا دا نقل لپارا دا عموم یادی عموم غائبا اس چیز هر یوشی چی اگر غائبی پاسمانو نو پزمگو که اللہ پی کتاب مبین مگر پی کتاب واضح که دی لوح محفوظ که نجا کلوه تا غائب معلوم دی نو علانی خورتا پا طریق ولا معلوم دی بحر العلوم نا بحر المحیط ابو حیان بحر المحیط کی لکھی چھ غائب و تا معلوم دی نہ اعلان والا و تا خامخا معلوم دی نہ ما تکن صدورم دا پار دلیل شو ان هذا القرآن ترغیب للقرآن یقیناً دا قرآن مبدا و معاد ذکر کرو اس نبوت ذکر کی رسالت ذکر کی یقص علی بنی اسرائیل بیانی پاک بنی اسرائیل باندے اکثر اللذی زیادہ اگر خبر چدی پاکے اختلاف کی او دا بیان چې پیغمبر کی په بنی اسرائیل چې دې پوښ چې دا رښتینی پیغمبر دی و انه لو دان یقینا دا قران خامخا هدایت ته د علم په اعتبار سره ورحمت و رحمت دا عمل پہ اعتبار سرا للمومنین فیدبت مومنان اخری ارچہ اللہ دیکھو للمومنین مومنان ازا کا خاص کر جلیت فیدی واغستے ان ربکا یقضی بینہم بے حکمی یقیناً ستا رب و فیصلہ بکید دی پمانس کے بے حکمی پخپل حکم سرا چغد انصاف فیصلہ دا حکمی سو بعدلی ہی دا اللہ فیصلہ دا انصاف دا دار و سنو لیڈران و دا وزیران و غنتکے ندا چھ دا بے انصاف فیصلی کی وہو العزیز العلیم و ادا اللہ ضرور و پوارے نددید حماقت و فکر مکوا ددید اس کی من جوڑولو پروا مساتا تسلی ورکی نبی لے فتوکل علی اللہ یو تسلی انکا لا تسمع الموتا دیم تسلی دا دو تسلی نبی لے ورکی توکل کوا پا اللہ انکا علی الحق المبین یقیناً تا پاغی حق سرگن باندے کار حق باندے دیم تسلی انکا لا تسمع الموتا یقیناً تا نشے و رول مڑتا ولا تسمع السم الدعا یو تشبیح دارا مڑو گنتا کی دیم تشبیح اور تنشی اور اولی اسمہ کنتا الدعا بلنا ہر کار لے چرا بلی کن نوری دا دیم تشبیح اسم نوری کن علا چپڑا ماموی اجلاتا باوٹن شی اذا واللہ مدبرین خصوصا واللہ مدبرین چھوڑی شاکون کی وما انت بیاد العمی درم تسلیب درم تشبیح درم تشبیح انک لا تسمع الموتا یو ولا تسمع سم درم وما انت درم تخویف اخروی بتم جوڑی گی اونے تو بہاد العمی اڑون کیڑن دولرا حاجی پا مانا رسارف ہو عن دلالتی ما چھ بچ اکڑی دخپلو گمراہ ہونا چھ بچ کے غید آغید گمراہ ہونا ان تسمعو اللہ من یومنو بے آیاتنا تور اول نشکولے مگر اگا چاہتا چیمان لری زمانگا پایا تنو او داغ کسان دی چھ غید دمڑو گن تکن دی او داغ کسان دی سور فرقان کے ذکر شو چھ دی کل پایا تنو تیری گی لم یخر رو علیہ سمن و عمیانا او داغ سمن و عمیانا گن تکی دی فهم مسلمون این تسمعو اللہ من یومن بیاتنا تو رول نشکولے مگر اگا چاہتا چی یقین لری دم پایا تنو فاو مسلمون نو دی فرمان برداری کوی دی غاڑا خیرا نور تو غاڑا نگ دی مسئلہ دا سماع موتا او دا مسئلہ چی دا یو فرعی مسئلہ دا لیکن پا دی مسئلہ باندے چی روز تو دا خبر مرتب شی چی دی اوری او مونگ بیوتا اورو او مونگ لبا کار کی اور نفع نقصان برا ترا رسی نمبیار دینا ضروری مسئلہ جوڑی گی دا مڑو دا اور دل چری دا دے دو قسم دی دل تک دو قسم خبری دی یو دا مڑو اور دل لی اور دویم دا مڑو لی دل لی بیا ہر یو پا دو قسم بانے بئی یو دا چھ مڑی دنیاوی خبرہ اوری ستا خبرہ دل تا جتا جواندے لڑے والا دلری نم خبر نکو خوالا والا لڑی حل تک نزدی تا دغی مڑی سر خبر کیس تا چت جواندی ستا را خبر اوری او کنا او دویم دنیاوی رویت ہو چی آغا مڑی تالی دیشی او کنا دویم خبر دارا چی برزخی سما او برزخی رویت ہو عالم برزخ کی حل تا چی دا مڑو سر کم معاملی کی گی اغی اوری او وینی دا خبر اتفاقی دا داول نہ دا چ خبر کو چ خل د باس اغون شی زمون چ کم باس تے اغه پ دے کے نہ دے چ سما د برزخ د مڑو د پارا پ عالم برزخ کشتاو کنا اولی دل دا غیر پارا پ اغه زے کے پ برزخ کی چ سوک دی د دې خپل میانس کی دا کی دی شو کنا تا کو بل اتفاق شتا پ دے کے باس نشتا باس مون پ دے کے کو چ دا مڑے د دنیا سڑی وی نیو کنا تو دنیا چنچنو چنچنو بھی نہیں ہو کنا مطلق رویتو سمطلب کم شی چې د قبر خواله راغې کچنچونی او کچنچنی اکا زیدی او که هندی اکا خری او که ڈٹوی مڑے ایوینی او ارنگ خبر پا ار وقتی چه وطر تکے نو مڑی ستارا خبر او ری دل یو دا قول پکی دی دویم قول دا دی دویم قول منون کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پخپلا قاضی ابو یوسف رحم اللہ امام محمد دی ہوئی چې مطلق سماع نمونگ انکاریان یو او دا مطلق رویت نمونگ انکاریان یو زمونگ امام سے پکے دے حنفی مسلک والا دا پارا لگا سخت را بیا اگی ہوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چې مڑے نو دی او وینی نا که قبر لولا خوالا لڑن اما نا اوری نوینی دا سو کوئی احناف او جمهور احناف ابن حمام او محققین احناف تصوف چپ غالب نی کفایت المفتی مونگا دے دے کے دے ابن قیم رحم اللہ خبر نکو انا مونگا دے ابن تیمیہ رحم اللہ خبر کو اغیوی اوری اغیوی وینی او پا اغی کتابونو کیوی چی دا خلق دیر پیشکی پا مسئلہ تقلید کیوما مثلا پا پتاوہ کیوم ہوئی شیخ الاسلام چی مڑی وینی او اغا پا پتاوہ کی دیکی چی مڑی اوری ابن قیم زاد المعات کے چی موس رکم نسخرہ صفحہ 142 چی کمونگ خپل کتری رکم عبارت تے پائے کے اغدا ویری دی چی ابن ابی دنیا را دے ذکر کردے دے اگا ذکر کرده ده نتش پا دیتا نخلاصه گه چه توی چه ده پا دنیا که ورپس گرده اشتانا او پیدا کردی کنه ابن قیم اگاوی ابن ابی دنیا را دی ذکر کرده ده محمد ابن واسعنا انهو کان یذهب کل غدات سبت ده خالی پا ورز با ده سبا پا وقت نبی تو جبانه تا قبرستان تا فیقفو علی القبور او پا قبرونو بانه بودره دو او یسلم علیہم و سلام بے پکو و یدعو لہم و دعاگان بول غختی نو بیا براتو نو بیا ورطا ہوئی ریشو تا نبی علیہ السلام خبر نا دا محمد ابن واسع خبر دا چی محمد ابن واسع لو سیرت هذا اليوم یوم الاسنین کتا دا سے اکڑا اے محمد ابن واسع چې ته د ګل پور راتللی دی قبرونو له او دا سلامونه دې کول نه خبر نه وي ناغه ویل چې خبره خو دې صحیح ده خو بلغنی ان الموتى يعلمون زوارهم يوم الجمعه ويوما قبله ويوما بعده ما ته دا خبره را رسیدلې ده چې مړی چې دي چې سو کله ملاقات لذین د جمعه پور ده اي اورز مخ کې یعنی د زیارت پور ده اي اورز رستو یعنی د خالی پور زیارت جمعه خالی ده سه روزه استا دغه درې ورځو کې دی دا ژوندۍ ویني ابه ویری دي چې سفیان سوری وی چې ماتم دا د زحرارت دې د زحاک نه دا خبره من زار قبرا یوم السبت قبل طلوع الشمس د نور د خاتون مخ کې د خالی په ورځ باندې چې څوک د قبر زیارت لذي مړی ته زیارت پته دغه سړی پته لګی چې څوک راغله دې ودا ولي وته پته لګی نو وی چې له مکان یوم الجمعه ته د جمعې ورځ ده کنه صفحہ 142 زاد المعاد دے شیخ الاسلام خبر دارا چمڑی اوری دے ابن قیم خبر دارا چمڑی اوری باقی جو کم آل حدیث تھی نو پا دے آل حدیثو کے دو قسم خلق دے سوک ہوئی چے اوری سوک ہوئی چے نوری ابن تیمیہ خبر اکو منگا اکڑا اگوی چے کل کلا چے سوک کل راشی ناغ پی جنی یو بل عالم دے دی علامہ وحید الزمان داغا مختلف کتابوں دی یو کتاب دا اغا دے ابن ماجہ دا دے شرح کردے دا رفع العجاجہ اور دویم کتاب دا اگر دے چھے لغات الحدیث دا حدیث لغات بیان کری دی اور درین در بخاری او مختصر اردو شرح کرے دا درے والا چھے کم کلندر ہر چھے گوید دید گوید چھے خپلے میں پاکے لیدری دی او کتری دی مخ کے عرص تو عرصو ناغر بخاری پا شرح کے پا کتاب المغازی کیوی چھے دا آل حدیث و مسلک دارے چھے مڑی ہو ری اور پر اخپل کتاب کے دے بلکہ ہوئی چھے ترجمہ کون کی ہوئی اکثر آل حدیث جو سماع موتا کو مانتے ہیں اس سے یہی مطلب ہے کہ مومنوں کی قبروں پر جو ہم ان کو سلام کرتے ہیں تو اس کی اطلاع ان کی ارواح کو ہوتی ہے وی اکثر آل حدیث داری چگی ہوئی چمڑی ہو رہی اور داغی دا مطلب دے چھ مومنان کا لذی قبروں لذی سلام لا نہ اطلاع روح تکی گی اور جسوک ملاقات لورغلی وی ناغا اوپے جنی اور داغا پا وجہ سرا ایک طرح کا انس بھی پیدا ہوتا ہے لگا مینے ہم پیدا شی لکا پجون کے چھو ملاقات کے دن یو انس ہو یو رشتہ وقت پراتل ادوار پا منس کے دون پوروی اہل حدیث منی مگر اہل حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت اور ہر حالت میں یہ مردے زندوں کی سن لیتے ہیں اگر منگ دانو ہوئی چھو ہر وقت ہو رہی ہر حالت کے ہو رہی ہر وقت اور ہر حالت کے نہ منی سلام وقت کی خبر کی او اغ وقت کی چوالا خوال لڑش یو خبر خدا کرے دا نہ بے دوے ما خبر ادا کرے دا ممکن ہے کی دیشی امکانیات دخری کہ جس وقت زائرہ زائر ان کی قبر پر بھی زیارت کو جائے تاسم کی دیشی کہ او زائر دا قبر لڑو نہ دغا حالت کے نوی نزکا چھے ایسی حالت میں مستغرق ہو اغا پہ او حالت کی مستغرق ہی اور ظاہر طرف تے التفات نہیں پہ شغل کی ادا سے سلام اغم بیاوانو ریزا دا خو دو خبر شد علامہ وحید الزمان سنن دے ابن ماجہ داغے شرح اکڑے در رفع الحجاجہ داغے 643 سفرہ نال تبیا کارے دل ہے تعجب تو این آل حدیث سے ہے جو آمین اور رفع یدین اور اکثر مسائل میں ابو حنیفہ کا خلاف کرتے ہیں شغیر آمین پا مسئلہ کے تعجب دے داغے علیہ دی سنا چھے دا آمین پا مسئلہ کے اور دا رفع یدین پا مسئلہ کو پا دیر مسئلہ کے دا ابو حنیفہ خلاف کی رہے مولا اگی ہوئی چھے رفع یدین شتا زکر چھے امام بونی فوی چھے نشتا اگی ہوئی چھے آمین پا تاوہ دے زکر چھے امام بونی فوی چھے پدا مارے لیکن وہ عزت تعجب پدے کو ماں مگر گانے میں اور سماع موتا میں جب باس ہوتی ہے یوچ گانا بجانا اور قوالی شریف کل کی گر سوپیان سمائی دے بانے کل منگ باس کو ایادا چھ مڑی اوری او کن اوری چھ باس کو تو فقہاء حنفیہ کا قول لاتے ہیں ندی بیار احناب و اقوال پیش کی دالے دیس دا چھ پتا و امین ہوئی دی بیار دارا پلے دین والا کسان چھ دی نا پدے کہ دمونگا مسلک نمانی دالے دیس ہو عرف الیدین لدی لا حول ولا قوة الا باللہ شیطان بہتر آگلونو اور پسی داوی دی چھ لا حول ولا قوة الا باللہ نبیاوی یہ دینداری ہے یا اتباع ہوای نفسانی پتہ نہ لگے چھ دال حدیث دا دینداری کی کرنے دا خواہش تابدار دی ایسے افراد و تفرید سے اللہ بچائے دا دے افراد اور تفرید نرے اللہ مونگا بچ کی صفحہ 643 دی خوب اگے داوی لخیرہ چمڑی اوری دا علامہ وحید الزمان دا غدر عبارتو نمونگا ذکر کرلو شیغی ویچ دا مڑی اوری دے ابن تیمیہ خبروں ذکر کرلو دے ابن قیمو ذکر کرلو پا دی کرا وہ سنی چلی علامہ احسان اللہ زہیرو اگر ایر کلک دے چمڑی نوری ازان لخبر دا خود علامہ وحید الزمان خبر کو ما چا خود ایر سر خبر دا لیدی سنا چا تشرف الیدین کوئے او تنگ تکور نمانے ایواز امین پتاو بانے وای ادا وای چمڑی نوری ندا دے ما دے مسلک شو چدار عائشہ صدیقہ دا عبداللہ ابن عباس او دا امام اعظم دا قاضی ابو یوسف دا امام محمد او دا دی مسلک دے دا بو ثابتوم کنے چ امام سے کم کم دے ویری دے درم قول پائے کہ علامہ آلوسی دے او شبیر احمد عثمانی رحم اللہ پکیم دے اسا نور کسان پا کیوں دی پا دے مسئلہ باندے چھے باس ہو علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ اگا کڑے دے ناغے پا صورت روم کے کڑے دے او دلته دا ویل دي یو ټکی ورکړی دی پدې دې کې اومه هغه وی چې ردی باس چې دی ناغو په صورت روم کې راشي نه الته باس ډیر زیاد کړی دی نه بیا وی والحق ان الموتى يسمعون في الجمله وهذا الوجه والذي يترجح عندي دلته نه صورت روم آیت کې کړی دی چې زما پنځ غره خبره دارا چې فل جمله مړی اوري فل جمله معنی دا سلام اوري اغه وخت کې قرائن عال اوري چې کم کم راغلي دي په نصوص کې اغه وخت کې اوري عام نوري دا درې خبره شوې وس خپل خبره کو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې مړی نوري او وینیم نه چې کم شرعي اصل او قانون وی نو دا به یاد ساتو چې خرق عادت یې نشي ماتولې. خرق عادت څه ته وي؟ معجزې ته وي. که څوک معجزه د دې لپاره پیش کی نا به غلطه کی. اصل په خپل ځای باندې دی، شرعي قانون په خپل ځای باندې دی، خرق عادت په خپل ځای باندې دی. مثلا دو مرګ دی او دو ژوند دی، دا اصل خبره ده. ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين، لیکن عزیر علیہ الصلات والسلام لے درج وند ور کڑی دی، دا خرق عادت ہو. موسی علیہ الصلات والسلام سره جکم بنی اسرائیل تلیو کوئی تور تا نا اگے کے آکسان مڑکڑو کنا ثم بعثناکم من بعد موتکم اتولکنا بما فعل السفهاء منا. قانون دار چې دوا مرګ او دوا ژوند دي، دلته یو مرګ پکې راغی بیا ژوند شو. لکه بقره کې د کسان هم ذکر شو، ولم تر الی الذین خرجوا من دیارهم ملوفا حضر الموت. خرق عادت سره قانون نه بدلیږي. موږ د قانون خبره کوو، د سمای موتا قانون سره بچی چې دی هغه پیدا کیږي، د دینا چې خذا او خاون یو دی شي. لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام په دې طریقه نه پیدا ده کړه غپلار نو تا ځان لباس ته په دې کې بخیر کې عادت نه راوړي. انو په دې کې دا وایي چې الله ورته اورول شي، ځکه زمونږ باز په قدرت کې نه دی، قدرت د باری تعالی کې. زمونږ باز په دې کې چې اوس اوري او کنه عادت سره نک معجزتن د یو پیغمبر خبره مړه اوري، یا د مړو خبره پیغمبر اوري، یہ اوینی ژوندے پیغمبر د مړو حالت نو دا بر قانون خلاف نی. دا زمونږ احناف هم وی خوست چې کم علما وی چې امام ابو حنیفه دا وی چې مړی نوري، جیر مونږ ته دا اوخی چې د امام ابو حنیفه نوم یې ویلی چې هغه وی چې مړی اوري. کوکب الدری دا د مولانا گنگوہی هغه تقریر دی چې د شیخ الحدیث مولانا د کریا رحم الله والد ماجد مولانا یحیی رحم الله جمع کړی دی، دو جلدونو کې دی. هغه وی واستدل المنکرون ومنهم عائشه وابن عباس ومنهم الامام. د عائشه رضی الله تعالی عنها مسلک، د عبد الله ابن عباس مسلک، او د امام سے مسلک هغه دار چې مړی نوري. لقولی تعالی انک لا تسمع الموتى، دے دلیل لے. دا خو دا اغی یو خبر شوا. دویم کتاب چے دے اغل طائف رشیدیا، دم دا مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ دے سوالات چے کم لیگلی دی، دا مسئلہ چے دا مفتی عزیز الرحمن سے رحم اللہ دا چاچے فتاوہ دا علوم دے بند دے اغا سوال لے گلے دے تا دے مسئلے پا بارکے اغا ور تا دا لکلی دی چے مسئلہ دا سمائے موتا قرن اول کے اختلافی ہوا، پورا فیصلے ہونی شکے دے، مگر بتقلید اپنے مجتہد مقلد کی کوئی ترجیح کی جانب اگر میلان کرے تو مزائقہ نہیں. لیکن کم کس چر مجتہد مقلد دے، او زمان مجتہد چکم یو طرف تا ترجیح ورکڑے دا او میلان دے، دا ذکر کمان مزائقہ نشتا. سو مسلک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مثل طریقہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہ ہے، د امام ابو حنیفه طریقہ او د عائشه رضی اللہ تعالی عنہا طرز د دې دواړو دارے کہ آیت قطعی کو اپنی حالت میں رکھ کر آیت چی دی قطعی دی انکا لا تسمع الموتا پخپل حال پریدا اور معنی حقیقی پر حمل کر کے اور پا معنی حقیقی معنی حمل کا معنی حقیقی معنی دا چی تاویل مکوا چی یو سما دا بل اسما دا اور دا سے اور ایدل اور شان اور ایدل اور مارا میتا ایدر میتا دا سے تاویلوں نے پکے مکوا بلکہ اصل موضوع لہو چی کما دا پاگے بانے عملو کا چی حدیث شرح را قرآن دا تاویل و پا حدیث کے کہے دا اصول مبرہن دی دا شیخ المنہج پا البرہان پا اتبیان کم دی کلی دی شیخ عبدالسلام اگر پا اتبیان کے ہوئی چی اصل ام دغا دے چی آیت پا دے پرے دا حدیث کے تاویل کوا کلا چی تطبیق نکی گی اذا قرئ القرآن فاستمعوا التے دی کلی دی اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہو پا دے پرے دا دے کے تاویلو نمکوا اولا صلاة لمن لم یقرأ کی تاویلو کوا اس خود خبرہ الٹا شوئے دا دا اصل لے دا احنافو چے انکا لا تسم الموتا پا زیب رے دا او احادیثو کی تاویل کوا زکا چے دا خو قطعی خاص تے اور احادیث سماع زنی اخبار احاد سے تخصیص کس طرح درست ہو سکتی ہے پا احادیث سرا تدے تخصیص سنگ کی دیشی ابیائی آیت کے استعارہ رے چے دا کافران دا دیئے تشبیح ورکڑے تشبیح ذکر کو دا مڑو سرا و دا کنو سرا او مستعار میں نہ ہو کہ مانا وجہ شبی اگر حقیقتا موجودی میت او اسم دے دوار کے دورے دو صلاحیت نشتا نہ دے وجنا مجازی مانا دے دے کہ نور ماخلا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ فخر عالم کی زبان سے ما انتم بے اسما منہم سنا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا اور دلو چھ ما انتم بے اسما منہم نہ داغ پنس دا حدیث بقطری ہوئی لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دے حدیث کے تعویل کرے دے آیت پا دے پریخے دے نبیاوی الحاصل راجح مذہب عدم سماع کا ہے راجح مذہب دا عدم سماع دے حسب قواعد احادیث سماع میں تعویل مناسب ہے تعویل چکے پا حدیث کے بکے ورنہ دوسری جانب بھی مذہب قوی ہے ورنہ بل طرف ام مذہب قوی دے اور زیادہ بست کی گنجائش نہیں اور زیادہ زپا دے کے لکا نور وداحت نشم کو لے صرف دے لوں دا عبارت پیش کے چھے دیویر دی چھے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ وی چھے مڑے نوری فتاوہ دار العلوم دیوبند پاغے کم داری امام ابو حنیفہ کے نزدیک مردے نہیں سنتے تفسیر کشف الرحمن دل تنال دا سورت روم کی چراجی لکھی امام ابو حنیفہ کے نزدیک مردے نہیں سنتے نم علی دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ چھے دا پنیز باندے چکم دے ندا مڑی اغا نوری دغه شانتے دا بل کتاب ام دا مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ تقریر الجنجوہی علا صحیح مسلم تقریر دا بخاری ام دے علا صحیح مسلم اور تقریر دا جنجوہی پا صحیح مسلم بانے گنگوہی رحمت اللہ علیہ پا مسلم بانے چکم تعلیقات تھی دا دے یہ وشتم سفرہ نا پا دے کم دا لکھی یہ وشتم سفرہ وعدم سماع الموتا ہوا مذہب ابی حنیفہ مڑے نوری دا مذہب دے دے امام ابو حنیفہ ہوا مذہب ابی حنیفہ تو پیش کردہ چھ مولانا گنگوہی یا پتاوہ دار علوم دیوبند یا بلکہ داویری دے چھ امام ابو حنیفہ وی چھ مڑی اوری داخل منگر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ خبر پیش کو یا عجیبہ طریقہ دائی کا نا چھ کل مسئلہ قطعی نہ پائے کہ با فقہ نہ پیش کہے آگے کے بعد خبر واحد ہم نے پیش کہے آئے کے بعد نص قطعی پیش کہے دا قرآن کریم یا و خبر متواتر پیش کہے پدے کے بعد ہی چمڑی مڑی مدد کولی شی ہو کانا علم غیب ولشتا ہو کانا نہ ال تک دی اشا پیش کی آیا رفق جزیہ پیش کی دغر قانون مناظرے نہ غلط خبر خلاف خبر ادا اور چھ فرعی مسئلے نہ پاگے کہ خپل فقہ حنفی پیش کوا نہ اس دا فرعی مسئلہ دا نوتا ہوا ہے کم زے کے فقی ویری دی کنس کے قدوری کے مبسوط کے ہدایہ کے فتح القدیر کے کم کتاب کی دی چیما بولی پر رحمت اللہ علیہ چمڑی ہو رہی دا بیانی سے پیش کھولے دا یو یہ وشتما صفا بیا دے پو درش پہ تو صفا باندھے اور سلورش پہ تو صفا باندھے ام ہوئی با سے پکڑ دے دے رو گا دو درو ہو اور دو دے بدن دے اتصال ناخر کے دا ہوئی ولا يقول بسماع الموتى. امامنا ابو حنیفہ رحمه الله تعالی لقوله تعالی ما انت بمسمع من في القبور. هل تهات بالکل بدل کچھ دا تعبیر لو پکم نہ کہ زمونگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بغیر مقلدین خبر مو کڑے خفری ای خوی رپ لدین کوی او پدیک دی امام سے ملگری یہ مڑی اوری ایتا سوائے چن اوری لقوله تعالی ما انت بمسمع من في القبور. دے دے دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نم غستے دے ابیا رستو پا سلور شپیتا صفہ باندے ہم پا دے با نباس کردے دے چھ دا عائشی رضی اللہ تعالیٰ نا چھ کم روایت دا بل روایت چھ دے چھ عائشی رضی اللہ تعالیٰ تعویل کردے دے ناغوی چھ مراد دا سمعین علم دے ادھے دے کہ او تنویدی چھ خندہ پہ پکار دا دار عائشی رضی اللہ تعالیٰ نا خپل تعویل لے دا تقریر الجنجوہی علی صحیح مسلم ودریز آیت وز آیت دولی کل دی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نمی واغستو چی دا مڑی چی دی نو دی دا دپ مسلک کے نوری. دا کتاب تفہیم المسائل لے دا بشیر الدین قنوجی ادے کے نورم دیر خیخ خبری دی اور دا غیر مقلدین ام پیش کی اور دا دپ آوالو بانے اعتماد دے کی دی چی کئی رونشی نہ پتراویو کے یوم پیش کو تدا والا صفحہ 175 کی او خبر کی تفہیم المسائل داسل کے تصحیح المسائل چر فضل رسول بدایونی دے داغر کتاب رد دے دار مولی حمداللہ سے وہ تلمیز مولانا شاہ اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ دے تفہیم المسائل کے اگر یو دے دا خبر کڑے دا دے خود سلوی اختوص مسئلہ دا پائے کے کڑے دا دا مڑ دا مسئلہ وش پیتا بانے دا وش پیتا 67 در غرائب فی تحقیق المذاہب میں نویسد کتاب والے ورکڑے دا رأل امام ابو حنیفتا من یات القبور لأہل الصلاح. امام سے بیو سڑیو لیدو چھ قبرون لتو نیکانو خلقو قبرو اگر سڑی پہ سلام واچو خبری وسر شورو کرلے مخاطبے وسر کولا تکلمے کو یا علی القبور حل لکم من خیر و حل لکم من اثر تاسے خبریں کو لے دل دیر میاش اور دل تال اعظم اور دل تا تو دعا گان کوم اور دعا گان غواڑم فعال درے تم ہم غفل تاس نہ پتہ رکھنا غافل ہے نیما بونی فچ تو اور دن و توئی جواب ادھر کو حل جا بولا کا نہ گوینا نیمام سے وتوئے سح کل کا و تر بت ادا کا کیف تکلم اجساد لا یستطیعون جوابا ولا یملکون شیئا ولا یسمعون صوتا و قرا وما انت بمسمع من في القبور. پھر وہ تو کارے دا چی دا ولو اثر دا خبر کئی سکولی شی اور دا آیت ہوئی چی وما انت بمسمع من في القبور دا دو تفہیم المسائل 67 صفحہ دا غی پاوالا باندے محمد عبداللہ حافظ آبادی دا غو خبر اول کے ذکر کرے شور کرے دا اب یا رستو دا دیر دیر تعریف کرے دے شرف المحققین صدر المدققین اول کے مقدمہ کے تاج الفقہاء والمحدثین مولانا و استادنا محمد بشیر الدین محمد بن محمد کریم الدین العثمانی نسبن والقنوجی وطنن گویا دا علماء چلی دیر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نم واغست نزک منگوایو چی دو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مسلک داشو چی دا مڑی چی دی ندیستا آواز چی دین اگا نوری وست دیبان دایو اعتراض کی گی چی دا امام سے مذہب پتا فی من مسائلو نسابیتی گی انا دا پا پتا آئی دارلوم دیبان دیسابیتی گی دا غیر پار دا امام محمد شپک کتابو ندی نپاغی کے دے امام سے مذہب دے او چیغی اوے نا دا دا امام اعظم مذہب دے خبر تر سہارا پور سیم دا دے منہج دے رجسٹرڈ مفتی او مناظرہ کرے دا دا جماعت المسلمین سرنے کے او خبر کی ویری دیا چیتا پوست کرے دا امام سے دا مذہب کم کتاب کی دی ناغو تا ویری جی دا امام محمد کم کتابو نا دی کشون دا امام سے مذہب شکانا پس نمانی دا اقبلا خبر رہو لکال تا ویری جی دا امام سے شپک کتاب دا امام محمد شپک کتابو نا مشہور دی صحیحین شش اند اے نور بسر مبسوط جامعین زیادات و سیر دا شپک کتابو نشو جامع صغیرو جامع کبیرو سیر صغیرو سیر کبیرو او مبسوط یو دا سرخسی غنا یو مبسوط دا امام محمد ابو الوفا افغانی چی رکم مقدمہ کردے دا وڑو وڑو جلدنو والا او زیاداتو چی کم روایت پا دی کی دیتا ظاہر و روایت وی او چی پا دی کی نی دیتا نوادر وی دا خو نوادرات تی دانو را نو دا اعتراض دے چی دا روایت دا امام محمد پا مشہور کتابونو کیو خواه نو دا افتای او اصل لے اگر اصل بحر الرائق کشتا شرد رکند الدقائق ہو باب و قضاء الفوائد ہو پاغ باب کے المسلۃ اذا لم تذکر فی ظاہر الروایت مسلۃ بظاہر الروایت کی نہیں پدش پگو کتابوں کی نہیں وثبتت فی روایت اخرى پنور روایت سراغ ثابت ہے تعین المسیر الیہ غو من متداول کتاب دے فقہ حنفی نہ آغاو بیا مانے او کا فرض کا سوگدا سے اوئی کنا چ پدے کہ خپل مشایخو کے اختلاف تے پا احنافو کے نہ اختلاف خوشتا خو فتح القدیر کے باب الجنائز کے بالکل ابتدا کے ابن حمام چ اگر اجتہاد مقام تا رسیدل دے ابن حمام علامہ الوسیری کرے جی دے تفسیر کے او زید وا ہاں دو نظر چھ داغ شاگر قاسم بن قتلو بغاوی عرف شزی کشتا چھ یو سو مسئلی دی چھ پائے کے بین منو یو پاکے دا ترائیو مسئلہم لے کے بیووائی چھ غوی اتدی دا دولت پاکے نوافل لی لیکن دا دین باوجود ہو اگر یو حدیث بانے لگ یار باز کی لقنو موتاکم شارت واللہ الہ الا اللہ حقیقی ہو کا مجازی مانا باخ لے نبیاوی وعین دی زما پنیز باندے مجازی مانا واخلا یعنی مر لانے دے و نیز دے رے زن کدن حالات نزدیکی گی اغا وقت کی وسرا دلا الہ الا اللہ تلقین غت شورو کا اور دادا منگا اکثر مشایخ ناوی ان المیت لا اسمو عندهم چا میت دی پنیز بانے ناوری اکثر مشایخ ابن حمام ہوئی چا اغیوی چا مڑی ناوری نوز کسو کوئی چا مسئلہ اختلافی دا دونوں کو پتہ ہو لگے رکھنا چھے اکثر مشایخ داوی چھے مڑی نوری نو سر با یو بلا خبر دا شامی یو دیکو اور دور مختار کپا مسئلہ کے اختلافی فیو خذو بقول الاکثرین نبیا با دا اکثرین فتواخ لے نا اکثرین خدا دی کنا اکثر مشایخ نا نو فتوا پا دے ورکے چھے مڑی نوری دا خو یو خبر شو دوی ما خبر دارا چھے دا آیت نمخ کے دیت بان باس کو دے نمخ کے یو جزی مسئلہ پہ جندل پکار دی دو اصول فقہ شاشے کے دا مسئلہ دا اصول الشاشی فبعض دا دلالت النص کے لو حلفا لا یتکلم فلانا فکلمہ بعد موتہ قسم سڑی خوری چیزا برا پلان کی سر خبر نکوم دا مر نپسی و سر خبر اکڑلا نحانس کی گی زکر جلیت نپوئی گی دوانو ری دا پوا و تاصل نشوا لعدم الافہام ہدایت باب الیمین فی القتل والضرب کیم دا مسئلہ دا لأن المقصود من الکلام الافہام و مرد دے منافی دے فتح القدیر کے دا مسئلہ دو زائلی کرے دا والمیت لیس کذالکا لعدم سماعی مڑے نوری عینی شرد کنز بحر الرائق در مختار وقت کم دے خلق لن لن تحتاوی کفایا پدی